Dama çıkmayız olur, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Dama çıkmayız olur, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Çık aşan var toz olur, em oğlu, em oğlu. Çık aşan var toz olur, em oğlu, em oğlu. Gece gelme gündüz gel, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Gece gelme gündüz gel, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Komşularda söz olur, em oğlu, em oğlu. Komşularda söz olur, em oğlu, em oğlu. Dama çıkma üşürsün, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Dama çıkma üşürsün, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Güzellikte menşursun, em oğlu, em oğlu. Güzellikte menşursun, em oğlu, em oğlu. Sen benimsin, ben senin, em oğlu, em oğlu, em oğlu. Sen benimsin, ben senin.